Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. A hatályos magyar jogszabályok CD-lemezen és az interneten. A jogszabályaink időgépesen találhatók meg. Ez az időgép, ez nem egy futurisztikus fogalom itt a joganyag esetén. Ezután kiderül, hogyan diktálhatunk a személyi számítógépnek. Végül infomán hírek. Tartsanak velünk! Jó szörfelést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinak is, mint hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-én, utána pedig az Internetto online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni is szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Azok számára, akik most felvételről hallgatják műsorunkat, hadd mondjam el, hogy illusztris vendége van a modem időknek, Vastag Pál igazságügyi miniszter személyében. A Petőfi délután kezdete óta a műsorban hallható témák mellett zajlik egy élő beszélgetés az interneten és a CompuServe hálózaton is. A miniszter úr időről időre válaszolgat a kérdésekre. Itt a háttérben még talán hallhatóak is, ahogy a számítógépeken bepötyögik a kérdéseket, illetve válaszokat. Miniszter úr, sok szó esett mostanában arról, hogy az ön főnöke Hondyula kormányfő azt mondta, hogy a bíróságok lassan működnek. A műsorban is erre már többször esett szó. Én teljesen járatlan vagyok a jog területén, ezért is érdekel, hogy a különféle esetek elbírálásánál mennyi időt vesz igénybe az, hogy a különböző jogszabályokat elő kell keresni? Tehát ugye közlönyökből, meg különféle dokumentumokat ki kell keresni. Ez sok időt vesz igénybe? Még mielőtt erre válaszolnék, amiről azért nekem nincsen pontos információ, mert én nem jogalkalmazó vagyok, tehát így nem tudom ennek a konkrét feltételeit. Amit a bevezető gondolatok között említett, ez a miniszterelnöki kijelentés, ez elsősorban azt tartalmazta, és arra irányult, hogy a bíróságok is a társadalomban működnek, tehát a bíróságoknak is van felelősségük a vonatkozásban, hogy hát a társadalom miként és hogyan ítéli meg a tevékenységet. De ez nyilvánvalóan nem jelentheti azt, hogy bárki be akarna avatkozni a bíróságok ítélkező munkájában. Tehát ez azért pontosan így értelmezhető. A jogszabályok kikeresése, megtalálása, ez nem csak a jogalkalmazásban, hanem a jogalkotásban is nagyon fontos, minisztériumban is nagyon fontos, napi munkaeszköz. De mégis úgyhogy, mennyit tippel, hogy kb. Mennyi idő alatt lehet előkeresni egy bizonyos jogszabályt? Hát attól függ, hogy milyen eszközökkel. Attól függ, hogy hagyományosan föl kell lapozni a mondjuk hatályos jogszabályok gyűjteményét. Hát az, ha minden rendelkezésre áll, akkor jó néhány perc, 5 perc, 10 perc, attól függ. Informatikai berendezéseken, számítógépen, ott néhány másodperc, hiszen nálunk is működik a minisztériumban olyan rendszer, olyan jogszabály nyilvántartó, amelyből rövid másodperc segítségével már ki is lehet nyomni a keresett jogszabályt. Én egy szakembertől azt hallottam, hogy a hatályos magyar jogszabályok körülbelül 100 kötetet tesznek ki. Nem tudom, itt most van egy CD-lemez a stúdióban. Ez attól függ, hogy mekkora a kötet. A hatályos magyar joganyag jelenleg 5528 jogszabályból áll. Mit gondol, hogy egy ekkora kis dobozba, mint ez a CD-lemeznek a dobozba, belefér? Belefér, természetesen belefér. Belefér ezeket a nagyon praktikus tárolási módokat magam is ismerem, és nagyon hasznosnak tartom. Erről beszélgettem Strassny Gyulával, a CD Jogtár kiadójával. Ez az egy lemez jelen pillanatban több mint 100 kötetes jogi könyvtár helyettesít. Ez a jogi könyvtár több mint 40 ezer jogszabályt tartalmaz teljes szövegével. Nem is beszélve, hogy nem mindenkinek van meg az összes határozat, hiszen ezt mindig figyelni kell arra, hogy megvegyék a közlönyboltban, és meglegyen mindenféle határozat. Itt Egy CD-lemezen mindig rajta van a legutolsó változat, amikor elkészült a CD-lemez. Tehát az összes változat, nem csak a legutolsó változat. A jogszabályaink időgépesen találhatók meg. Ez az időgép, ez nem egy futurisztikus fogalom itt a joganyag esetén. Ez azt jelenti, hogy a jogszabálynak, kibocsátásának pillanatától kezdve napjainkban ismert összes időállapota megtalálható a rendszeren. A CD-lemezünket ugye folyamatosan havonta frissítjük. Az eddigi technológiánk azt biztosította, hogy havi egy alkalommal, körülbelül az utolsó közlönyhöz képest 10-15 nap késéssel kapták meg a felhasználóink az előző hónapban megjelent jogszabályok alapján aktualizált CD-lemezt. Ehhez képest egy új fejlesztésünk eredményeképpen gyakorlatilag napra készen, egy-két nap múlva, hogy a közlönyboltban kapható a jogszabály szövege teljesen hatályosítva a hatályos joganyag szövegéhez, juthatnak hozzá a felhasználóink, hogy miképpen. Egyrészt lehetőségük van a felhasználóknak, hogy kapcsolt telefonvonalon keresztül jussanak az információhoz, ISDN telefonon, illetve internet vonalon keresztül is frissíthetők ezek az információk. Bele tudunk most is ebbe a dologba nézni itt az ön számítógépen, hogy hogyan lehet például frissíteni ezt az adatbázist? Az egyik az, hogy közvetlenül a CD-lemezről hívom át a legfrissebb jogszabályokat, és ebben az esetben nekem, mint felhasználónak kell kezdeményezni a jogszabály figyelését. Én keresem ki azokat a jogszabályokat, amelyek változtak és engem érdekelnek. Mit jelent, hogy figyelés? A figyelés azt jelenti, hogy mindenki szeretne egy adott jogterületen, az általa szükségesnek tartott jogterületen napra kész lenni, otthon lenni, és tudni azt, hogy mi változott az adott jogterületen. Ugye mindenkinek az az álma, minden felhasználónak, hogy mindezt a lehető legkisebb energiabefektetéssel végezze. Korábban ugye a magyar közlönyt kellett vásárolni, illetve a közlönyöket végig kellett olvasni, és minden olyan joganyagot ki kellett választani, ami az engem érdeklő jogszabályokat módosította. Kifejlesztettünk egy olyan kiegészítő figyeltetési technológia lehetőséget, hogy a felhasználónak nem kell végig vizsgálni az új joganyagokat, hanem meghatározhatja azoknak a joganyagoknak a körét, amely joganyagokat automatikusan tud figyeltetni, illetve azokat a fogalmakat, amelyek, ha előfordulnak az új joganyagban, akkor a rendszer automatikusan figyel. Szóval, képzeljük el, én beállítom azt, hogy engem érdekelnek az adójogszabályok, a társadalombiztosítással foglalkozó jogszabályok, és azt mondom, hogy mindezt nekem napi aktualizálással jelezze. A rendszer, függetlenül attól, hogy én éppen mit végzek a gépen, automatikusan bejelentkezik a központunkra, körülnéz, megnézi, hogy változott-e az általa nyilvántartott, vagy figyeltetett jogszabályok közül valami. Ha nem történt semmi, akkor engem hagy békén dolgozni, én tovább csinálhatom a munkámat. Hogyha valamelyik joganyag, amit én figyeltettem, változott, akkor előtérbe ugrik egy ablak, és figyelmeztet, hogy halihó, adott jogszabály változott, figyeljek oda, ez az általam figyeltetett joganyagok között van. Aztán most kiderült, hogy a teljes magyar jogszabálygyűjtemény CD-lemezen is, illetve az interneten is elérhető. Önök ezt miniszter úr a hivatalban használják-e? Igen, használjuk. Önöknél viszont ez a bizonyos figyelés funkció, ez gondolom nem kell, hiszen önöknek mindenféle jogszabályra szükségük van. Teljes magyar spektrumra. Természetesen, de a különböző tárcáknál kiadott miniszteri rendeletek figyelemmel kísérésére arra nyilvánvalóan nálunk is szükség van. Tehát a rendszerbe ugyanúgy be kell építeni az új elemeket, mint másutt. Ez nagyon hasznos és nagyon praktikus. Jó lenne, aminél jobban elterjedne az országban. Modern idő. És hogyha az előbb már a hivataláról volt szó, akkor még annyit hadd kérdezek meg, hogy hát nyilván van titkárnője, aki segít a különböző dokumentumoknak a megírásában. Talán több is dolgozik? Több is dolgozik. El tudja képzelni azt, hogy mondjuk holnaptól kezdve nincsen titkárnő a hivatalban, hanem csak számítógépek dolgoznak, és ők segítik a munkát. És behozzák a kávét is? Hát mondjuk azt nem, de mondjuk azt, hogy lehet diktálni a számítógépnek. El tudja ezt képzelni? Elképzelni, el tudom, hát azért mondjuk ez nem olyan tudományos, fantasztikus területre tartozó dolog ma már, viszont az, de barátkoznom kellene a gyakorlattal, az biztos. Viszont az, hogy ez mennyire nem könnyű dolog egy ilyen rendszert megcsinálni, az majd a következő modemidőkből fog kiderülni 2 hét múlva, úgyhogy javaslom önnek is és kollégáinak is, hogy akkor figyelni fogom az adásukat. Figyeljék meg, hiszen akkor fog majd kiderülni, hogy az új OS2 Art nevű rendszer ez is, erre is képes, hogy diktálunk neki, és a szövegeket felolvassa. És akkor ezek után következzenek az infomán Mirenk Lengyel Rolandtól. Az amerikai cégek hamarosan még biztosabbak lehetnek abban, hogy megérkezik elküldött levelük, mert az Egyesült Államok Postahivatala és a Java egy új levéltovábbítás segítő programot használ majd a jövőben. Ezek után a kényelmetlen papírmunkát felváltja egy alkalmazás, ami különösen nagy segítség lesz a nagyobb levelezéssel megáldott cégeknek, és hogyha ennek elkészül a magyar verziója, valószínűleg a minisztériumoknak is. Újabb gyermekpornóval kapcsolatos e-mail reklám látott napvilágot a hálózaton, ugyanis ismeretlen tettes, részletes árlistát küldött szét a világba, megjelölve még a fizetési lehetőséget is. A levél feltehetően hamisítvány, de a törvényt így is megszegték, ugyanis az Egyesült Államokban tilos e-mailekben reklámokat küldeni. Ehhez annyit hadd fűzzek hozzá, hogy azóta fény derült arra, hogy ezt melyik szolgáltatótól adták fel ezt a bizonyos levelet, és kiderült, hogy ez egy nagy kacsa, mert hogy nincsen mögötte semmilyen gyermekpornós szolgáltatás. De ha már itt tartunk, akkor hadd kérdezzem meg a miniszter úrtól, hogy ugye itt a februári időszakban jött elő az a nagy probléma. Az Egyesült Államokban akkor hozták meg az ottani távközlési törvényt, hogy hogyan szabályozzák az internetet. Lehet-e mindenféle erkölcsi szabályokat kimondani? Nem tudom, hogy ebben itt a magyar állam milyen álláspontot képvisel, de van-e valamilyen irányvonal már, amit szeretnének képviselni az internettel, és egyáltalán ebben az újfajta digitális demokráciával kapcsolatban? Nincsen még, ennek a részletei nem kerültek ki dolgozásra. Nem hiszem azonban, és ezt általánosságban tudom állítani, hogy el lehetne térni azoktól az általános elvektől, értékektől, amely a tömegkommunikáció, vagy a kommunikáció egyéb más klasszikus formáira vonatkozik. Hiszen a szólásszabadság, a gondolatközlés szabadsága, azok olyan alkotmányos alapértékek, amelyek majdnem hogy függetleníthetők attól, hogy milyen technikai eszközrendszeren és csatornán keresztül kerül kifejtésre. Akkor ezek szerint Magyarországon nincsen terv, hogy az amerikaihoz hasonló illetlenségi törvényt hozzanak? Egyelőre nincsen, de úgy vélem, hogy Magyarországon még talán a helyzet egyelőre nem teszi szükségessé, hiszen a magyar fejlődés gondolom, hogy nem hasonlítható ahhoz, ami ezen a téren az Egyesült Államokban tapasztalható. Hát ha majd ott fog majd tartani az internet Magyarországon is, akkor majd visszatérünk a miniszter úr segítségével. Jó. Műsorunk hangfelvételét az internet online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A Modem Idők a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb november 14-én jelentkezik, addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok. Modem Idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem Idők.